Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Czwartek, 26 października, minęła 16. Serwis Trójki z Warszawy, Justyna Mączka i Michał Przerwa. Bez kar za obronę konieczną Sejm zaczął debatę nad nowymi przepisami. Budowa nowych i przebudowa starych, często zabytkowych dworców kolejowych. Rusza program z budżetem sięgającym miliarda złotych. W Wielkiej Brytanii zaczynają się testy najszybszego samochodu świata. Ma osiągnąć prędkość ponad 1600 km na godzinę. Serwis Trójki zaczynamy od informacji z Sejmu, gdzie zaczęła się debata nad rządowym projektem ustawy o obronie koniecznej. Nowe przepisy mają chronić tych, którzy bronią się przed napaścią. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Mariusz, co dokładnie znajdzie się w nowelizacji kodeksu karnego? Są tam zapisy wzmacniające pozycję ofiary wobec napastnika. Przedstawiając projekt nowelizacji kodeksu karnego, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że sprawa, którą reguluje projekt, jest priorytetem dla rządu, bo była obiecana przed wyborami. Minister wyjaśnił, że nowe przepisy mają dawać ofierze przewagę nad napastnikiem, nie będzie się musiała bać konsekwencji swojego działania w obronie w swoim domu czy mieszkaniu. My chcemy w tym przedłożeniu dać jednak wyraźny sygnał, że państwo polskie stoi po stronie osoby napadniętej, uczciwego Polaka, który ma prawo, kiedy jest w stosunku do niego podjęte działanie przestępcze, w sposób skuteczny bronić się kosztem dobra napastnika. Nawet wtedy, kiedy przekracza granice tej obrony koniecznej, musi mieć pewność, że państwo będzie stało po jego stronie, bo prawo nie może ustępować przed bezprawiem. Jeszcze przed debatą, która przed chwilą się rozpoczęła, zastrzeżenia do projektu zgłaszali posłowie Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Brejza mówił, że projekt chroni, ale tylko w mieszkaniu czy na ogrodzonej posesji. Jeżeli pan minister Ziobro proponuje, żeby tylko w domu to obowiązywało, no to pytanie jest, jeżeli ktoś jest pod namiotem, albo jeżeli przebywamy na naszej działce, ale nieogrodzonej, albo jeżeli jesteśmy w przyczepie kempingowej, albo w samochodzie, to mamy prawo się bronić, czy nie mamy? Poseł Brejza mówił też, że wystarczy dobra praktyka ze strony prokuratury, która nie będzie kierować oskarżeń wobec broniących się ofiar. Jednak minister Ziobro tłumaczy, że lepsze są zapisy w prawie, bo nie zależą od indywidualnych decyzji poszczególnych ludzi. Z Sejmu Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Miliard złotych na budowę i rewitalizację niemal 200 dworców. Ten cel ma być osiągnięty w ciągu 6 lat. Zmiany będą i w dużych miastach, i w małych miejscowościach. Budynki PKP będą unowocześniane, powstaną też nowe, a wszystko ma być przyjazne dla pasażerów, obiecuje prezes Polskich Linii Kolejowych Krzysztof Mamiński. Nie jak dotychczas na dworcach nie będziemy poszukiwać kasy, nie będziemy poszukiwać poczekalni, nie będziemy poszukiwać miejsc, w których możemy poczekać na wspaniałe pociągi, które jeżdżą i będą jeździły po naszych torach. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje też, że z infrastruktury PKP będą mogły korzystać samorządy. Chcemy, aby samorządy mogły skorzystać na normalnych, racjonalnych zasadach z tych budynków dworcowych, z wolnych powierzchni. Na różne cele zresztą samorządy pragną przeznaczyć te części, które uzyskają po wcześniejszych uzgodnieniach z Polskimi Kolejami Państwowymi. W ramach programu odnowione zostaną także zabytkowe dworce, na przykład ten w Pruszkowie na Mazowszu. Budynek z 1924 roku odzyska dawną świetność, będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Koszt ponad 9,5 miliona złotych. W Mysłowicach podsumowano bardzo nietypową kampanię przeciw dopalaczom. Aktorzy i pracownicy zakładów pogrzebowych odwiedzali gimnazja, oferując zniżkę na pogrzeb w przypadku śmierci spowodowanej zażyciem narkotyków. Wyświetlano także filmy z relacjami osób, które zażyły dopalacze. Uczniowie przyznają, że to było dla nich mocne doświadczenie. Proponują nam śmierć za pomocą zażycia dopalaczy. I mamy po prostu wtedy 50% zniżki w centrum pogrzebowym. No to mieliśmy lekcję historii. Nagle słyszymy, że podjeżdżały karawany, wszyscy się do okna zbiegli. Nie obracam się w takim towarzystwie, żeby mi proponowali kiedykolwiek narkotyki, ale wiem, że w moim towarzystwie są takie osoby. Myślenie, że wszystko w życiu trzeba spróbować, jest złym myśleniem. Jak się patrzy na takie filmiki, to od razu odrzuca człowieka i przeraża po prostu. Z tego by był najlepszy horror, najstraszniejszy, jaki by mógł być. W Mysłowicach działały dwa sklepy z dopalaczami. Walkę z nimi udało się wygrać. Wielu ekspertów przekonuje, że drastyczne kampanie są skuteczniejsze. Eksperymentalny, ponaddźwiękowy samochód napędzany silnikiem odrzutowym jest testowany w brytyjskiej Cornwalii. Konstruktorzy przewidują, że w przyszłym roku będzie w stanie rozwinąć prędkość 1610 km na godzinę. Pobiłby w ten sposób światowy rekord prędkości osiągnięty przez pojazd lądowy. Obudowanym przez 9 lat aucie o nazwie Bloodhound Adam Dąbrowski. Not saying blood. Dziś tylko rozgrzewka. Marne 320 km na godzinę. Jeżeli osiągniemy prędkość 1600 km na godzinę, pojedziemy o 31% szybciej niż poprzedni rekordziści. To by było coś. Mówi w BBC Ron Ayers, projektant. Samochód ma 4 koła i tu przynajmniej zaskoczeń nie ma, ale inne liczby są już wyjątkowe. 135 tysięcy koni pod maską. To 6 razy więcej niż suma koni pod maskami bolidów w przeciętnym rajdzie Formuły 1. Napęd rakietowy rozgrzewa się do temperatury 3,5 tysiąca stopni Celsjusza, to 2 razy więcej niż w wulkanie podczas erupcji. Trasę 360 km z Cornwalli do Londynu przebyłby w 14 minut. To mniej więcej tyle, ile londyński korespondent idzie z domu do najbliższej stacji metra. A jeżeli wszystko pójdzie dobrze, Bloodhound pokaże pełnię swojej mocy w przyszłym roku na przestronnych równinach RPA. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie, 16.30. I prognoza pogody z Chorzowa ze Stadionu Śląskiego. Idealna pogoda dziś na mecz tutaj. Niebo delikatnie zachmurzone, ale tak w kierunku przejaśnień i rozpogodzeń. Na murawie 17 stopni. Taka jest temperatura powietrza tutaj wewnątrz stadionu. Jeśli chodzi o to, jak będzie w nocy, no to będzie chłodniej, bo w nocy temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 10 na Dolnym Śląsku. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami słabe opady deszczu. W Sudetach i w Tatrach to będą opady śniegu. W Tatrach wiatr do 90 km na godzinę i wysoko w Sudetach i w Tatrach spodziewane są tej nocy zawieje śnieżne. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, w Sudetach i w Tatrach opady śniegu. Temperatura w piątek od 8 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 13 maksymalnie na ziemi lubuskiej. Jutro już silniejszy wiatr, mówię już, bo w sobotę i w niedzielę jeszcze silniejszy. Jutro porywy do 55 km na godzinę, w Sudetach do 70 km na godzinę, a w Tatrach do 80 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia w górach także możliwe zawieje śnieżne. To prognoza pogody ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment, na przykład smartfon Lenovo A z kartą pamięci za 199, lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1299 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR marki Samsung w cenie 2999 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Whirlpool klasa A++ zmywa 14 kompletów naczyń taniej o 300 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. jeśli chcą państwo kupić nowy telewizor. Ale na starym jeszcze coś widać. Albo ciocia ma do niego sentyment. Albo lubi na nim leżeć kotek. Tylko nasz rabat może państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają. Telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV Toshiba 49 cali 4K Ultra HD. Klasa A+, z multimedialnym USB, tańszy o 360 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Trójka na Śląskim. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki dziś w całości ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Mówiłem, że pogoda tutaj w kierunku przejaśnień i mamy 17 stopni, a teraz zapaliły się reflektory na koronie tego stadionu. No i to jest naprawdę piękny, ciepły, słoneczny dzień. Przy tych reflektorach to już w ogóle. Jesteśmy na niebieskim tartanie z płynnym przejściem na zieloną murawę i na tej zielonej murawie o 17 z minutami zapewne rozpocznie się mecz. Śląskie Pydliki podejmują dziś Grzmoty z Myśliwieckiej. Stawiliśmy się w komplecie. U nas w bramce Maciej Szczęsny, który teraz jeszcze przed szatnią przywitał się ze stadionem. Jak ci się podoba ten obiekt? Dzień dobry. Bardzo mi się podoba. Choć obawiam się, że kibice będą mieli tak samo daleko do swoich ulubieńców, którym będą dopingowali, jak mieli przed renowacją tego stadionu. A tego nie lubię, wolę piłkarskie stadiony, ale też cieszę się, że wreszcie taki fajny obiekt, na którym będzie można jeździć na żużlu i będzie można robić wielkie zawody lekkoatletyczne. Oby to się włodarzom stadionu udawało jak najczęściej, bo prawdę powiedziawszy nie pamiętam już jakiejś przeolbrzymiej wielkiej imprezy lekkoatletycznej na tak genialnym stadionie, na tak genialnym obiekcie z cudowną oprawą i marzę o tym jako człowiek, który lekką pokochał jeszcze zanim zaczął grać w piłkę. A tutaj ten tartan niebieski oddziela widownię od murawy. Dzisiaj słyszałem pana Macieja Petruczenko, który mówił skądinąd w porannym Zapraszamy do Trójki, że to się inaczej nazywa, to już nie jest tartan. To jest jakaś taka materia, po której się podobno znacznie lepiej niż po tartanie biega, szybciej, mniej kontuzjogenne podłoże i w dodatku, co ważne, składane. No to jeszcze przypomnimy pewnie w popołudniowej audycji, co to za cudo, to po którym lekkoatleci będą biegać i na czym mogą potem, jeżeli położy się tutaj odpowiednią nawierzchnię, ścigać się żużlowcy, bo te zawody żużlowe też tu będą rozgrywane. O 17 mecz. Są jeszcze wejściówki, jeżeli ktoś z państwa jest tutaj w zasięgu na Śląsku i chciałby zobaczyć, no to ostatnia szansa, bo tych wejściówek, liczba miejsc jest ograniczona, tych wejściówek zostało kilkadziesiąt w sumie. Brama 1A. Przez tą bramę wchodzimy dziś na Stadion Śląski w Chorzowie. Będzie o zarządzaniu tak wielkim obiektem. Będą legendarne komentatorskie głosy. Jan Ciszewski, Dariusz Szpakowski, Andrzej Zydorowicz opowiedzą o tym, co tu się kiedyś działo. Liczymy także na państwa wspomnienia związane przede wszystkim z koncertami, bo koncertów wielkich, największych, było tutaj mnóstwo. Koncertowo będzie także, jeśli chodzi o muzykę. Będziemy przypominać te zespoły, które tutaj grały. I zaczniemy od jednego z największych, bo na początek u nas w Trójce Stąsi. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Czekamy na Państwa wspomnienia związane z koncertami, bo tych koncertów tutaj było mnóstwo. A ja byłem w 98 w Chorzowie na Rolling Stonesach. I nawet mam bilet i co tam się działo, mówię, co tam się działo. Dziękuję panu za telefon. Czekamy na kolejne, wspomnienie. Czeka Halinka w Warszawie. 22 i 7 trójek to telefon w tej sprawie. Jeśli chodzi o bilet na dziś, to jak mówiłem, jest jeszcze kilkadziesiąt. Ostatnich zostało. Brama 1A. Przez tą bramę dziś wchodzimy na Stadion Śląski, na mecz Pyrliki kontra Grzmoty Myśliwiecka. Mecz kilka minut po 17. Trójka na Śląskim. No i mecz będzie oczywiście transmitowany. Po latach sukcesów, najlepszych, największych meczów naszej reprezentacji i po koncertach największych gwiazd w ostatniej dekadzie Stadion Śląski miał mocno pod górkę, mówiąc delikatnie. Remont się przedłużał, w międzyczasie powstały inne, nowoczesne obiekty w Polsce. Jak wyglądały ostatnie lata tutaj na stadionie w Chorzowie i jaka czeka go przyszłość? To śledził Łukasz Karusta. Po raz ostatni reprezentacja Polski zagrała tu w 2009 roku. Kilka miesięcy wcześniej zagrało też U2 i były to ostatnie duże wydarzenia na Stadionie Śląskim. Później ruszyła przebudowa. Trwała 8 lat i pochłonęła ponad 650 milionów złotych. Ale to najtańszy taki stadion w Polsce, mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Stadiony na Euro kosztowały więcej, albo za tą cenę mamy więcej funkcjonalności, ponieważ to nie tylko obiekt piłkarski, ale właśnie lekkoatletyczna arena, żużlowa i największa arena koncertowa. Byłoby pewnie szybciej i taniej, ale na drodze stanęły krokodyle, elementy konstrukcyjne dachu. Jeden z nich pękł i wstrzymał budowę na długie miesiące. Ten stadion musiał być zmodernizowany. Problem w tym, że koncepcje modernizacji zmieniały się w trakcie. On był wielokrotnie przebudowywany i te nieszczęsne krokodyle, które miały napiąć największy dach w Europie, pękły i to były kolejne kilkuletnie opóźnienie. No mam nadzieję, że teraz zła passa się odwróci i czarownice wreszcie przylecą na ten obiekt i znów to będzie kocioł czarownic. Mówi dziennikarz Gazety Wyborczej Paweł Czado. Przydomek kocioł czarownic Śląski zyskał z powodu niesamowicie głośnego i żywiołowego dopingu, którego nie było nigdzie indziej w Polsce. Teraz trybuny pomieszczą 55 tysięcy widzów. Kocioł ma wrócić, choć część kibiców jest sceptyczna. Na przykład siedząc u góry, słabo widać, że zbieżnia, która odgraża, to nie jest typowo stadion piłkarski. Do piłki nożnej jeszcze wrócimy. Na razie faktycznie najgłośniej jest dookoła imprez lekkoatletycznych. Zaplanowano już dwa memoriały, są starania o organizację mistrzostw Europy i świata. Jest to najlepszy lekkoatletyczny stadion w Polsce i mogą tu być rozgrywane zawody najwyższej rangi, łącznie z mistrzostwami Europy i mistrzostwami świata. Zresztą sami lekkoatleci są śląskim zachwyceni. Tomasz Majewski i Adam Kszczot. Jest takie wow, tak? Bo to jest stadion, który jest porównywalny, a pewnie w pewnych aspektach i również lepszy od stadionów tych największych, najlepszych w Europie. Bardzo mi się podoba, to jest najpiękniejszy obiekt lekkoatletyczny, jakim w Polsce mamy, największy i zdecydowanie musi on przejąć tę rolę tej naszej Mekki lekkoatletycznej. W przyszłym roku odbędą się tu też rozgrywki o tytuł indywidualnego mistrza Europy na żużlu. W planach jest też koncert dużej gwiazdy, być może nawet cały festiwal muzyczny. To z pewnością będzie stadion wielofunkcyjny, zapowiada jego pracownik Krzysztof Krawczak. Mamy rewelacyjną wielką płytę boiska, na której możemy organizować różnego rodzaju eventy. Na koncert ile osób tu może wejść? W optymalnym układzie możemy przyjąć 86 tysięcy osób na całym obiekcie. Najpewniej Śląski nie będzie teraz pierwszym stadionem dla naszych piłkarskich orłów, ale prezes PZPN już zapowiedział, że wiosną reprezentacja tu zagra i to z jedną z najlepszych drużyn świata. Właśnie piłki nożnej na najwyższym poziomie śląscy kibice są spragnieni najbardziej, mówi dziennikarz katowickiego sportu Michał Zichlarz. Myślę, że ten stadion na pewno ma przed sobą świetną przyszłość. Odbył się tutaj turniej reprezentacji do lat 19. Jeden z meczów rozegrano na Stadionie Śląskim. Jeszcze raz podkreślę, reprezentacji 19-latków i mecz Polska-Białoruś zgromadził 29-tysięczną publiczność, więc już samo to pokazuje, jaki jest potencjał, jakie jest zainteresowanie. Czy Stadion Śląski na siebie zarobi? Czy taka liczba imprez wystarczy, by do Śląskiego można było przestać dopłacać? Na pewno nie na razie, mówi marszałek Saługa. Ale docelowo ma tak się stać. Zaplanowaliśmy w budżecie 12 milionów na funkcjonowanie tego obiektu. No i musimy rozruszać stadion, jak ja to mówię. Musimy zainwestować, żeby Polska, świat dowiedziała się, że jest ta arena, ponieważ ona zniknęła ze wszystkich katalogów i kalendarzy wielkich imprez. Musimy udowodnić, że jesteśmy w grze, że Stadion Śląski wraca do wielkich emocji i do poważnej gry o najważniejsze wydarzenia, czy sportowe, czy kulturalne na świecie. Planujemy już, że do tych dużych imprez, które się tu pojawią, będziemy dopłacać opłacać, a ile powiemy na koniec roku? Może i było drogo, może remont trwał za długo, może będzie trzeba dopłacać i walczyć z innymi stadionami. Ale jak już się wejdzie na trybuny czy na murawę, to nie ma wątpliwości, że było warto. O przyszłości Stadionu Śląskiego porozmawiamy już za kilkanaście minut. Moim gościem będzie prezes stadionu, pan Krzysztof Klimosz. A za chwileczkę komendatorska klasyka, czyli Ciszewski, Szpakowski, Zydorowicz. A wcześniej jeszcze kolejne wspomnienie, 22 i 7 trójek. Moje wspomnienia są z 91 roku na Stadionie Śląskim, koncert AC/DC, Monster of Rock z Metallicą. Akurat tydzień po naszym weselu z żoną, byliśmy świeżo po małżeństwie, żona tylko rzuciła suknię ślubną, miała tak zwany płetnośląsko, jak się nazywa, ancuk, i wylecieliśmy prosto na koncert. Chciałbym, żeby Trójka wygrała, zespół Trójki, tak? Ale wszystko zanosi się na to, że będzie zwycięstwo Śląska, może remis. No, zobaczymy. W każdym razie to jest mój wynik na dzisiaj. To, co Państwo słyszą, to były śląskie pyrliki. Oni już tutaj się rozgrzewają na murawie, a obok mnie grzmoty. Kto wygra mecz? Grzmoty! Hej! Grzmoty! Hej! Grzmoty! Hej! Na Śląskim. Stadion Śląski w Chorzowie. To stąd dziś popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Stadion legenda, szczególnie dla polskiej piłki nożnej. To tu wygrywaliśmy prestiżowe mecze z ZSRR czy z Anglią. Każdy kibic, który choć raz opuszczając mury Śląskiego był, widział, na zawsze zabierze już ze sobą wspomnienia. O, to są śląskie perliki w tle, na środku murawy teraz śpiewają. A my takie wspomnienia stąd zabierzemy. Po 17 rozpocznie się mecz Perliki kontra Grzmoty Myśliwiecka. A jeśli chodzi o te mecze, które już tu były rozegrane, no to jest co wspominać, zwłaszcza jeśli się jest komentatorem sportowym. Ja spędziłem połowę swego życia, nawet może większą niż tę w domu, właśnie na Stadionie Śląskim. Andrzej Zydorowicz. Warto jednak podkreślić coś innego, że w 56 roku, kiedy Stadion Śląski otwierano, to wówczas rozgrywaliśmy na otwarcie mecz z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Jerzy Ziętek ufundował puchar dla Polaka, który strzeli pierwszy bramkę na tym stadionie. Potem okazało się, że Polska przegrała 0-2 z NRD, a pierwszą bramkę dla NRD-owców strzelił polski obrońca Woźniak i był to samobój. No ale jak? Woźniak miał otrzymać za to, że strzelił do własnej bramki? No i ten puchar gdzieś zniknął i do dzisiaj nikt nie wie, gdzie on się znajduje. Ja jako dziennikarz, jako kibic kojarzę Stadion Śląski znakomicie. Przeżyłem tam mnóstwo emocji. Byłem na wielu meczach. Widziałem bijatyki kibiców. Michał Olszański. Natomiast chyba takie najbardziej mocne wspomnienie to jest wrzesień 85 roku. Coraz większy tłum fotoreporterów gromadzi się go ławki rezerwowej. Ostatni mecz eliminacji. Gramy z Belgami. Zespół Antoniego Piechniczka. Decydują się losy awansu. Atmosfera jest niesamowita. Ponad 70 tysięcy ludzi na stadionie. Kocioł, 0-0 pierwsza połowa, 0-0 druga połowa, kończy się mecz. Dochodzi w pewnym momencie do sytuacji, że piłka zostaje wyrzucona na aut. Trener Piechniczek bierze tę piłkę i wyraźnie zwalnia. W tym momencie dopada do niego trener Belgów, Gerec. Oni się przepychają. No w ogóle dochodzi do sytuacji dość niesamowitej, że dwóch trenerów jest bliskich pobicia się. Wyobrażasz sobie, co się dzieje na stadionie? Jak był ostatni gwizdek i było to 0-0, które dawało nam awans, to po prostu wow, euforia. Stadion Śląski miał swojego bohatera w postaci Gerarda Cieślika, który w 1957 roku strzelił zespołowi Związku Radzieckiego 2 gole. W bramie stał słynny Lew Jaszyn, jeden z najlepszych na świecie bramkarzy. I zawsze jak się pytałem Cieślika, Gerard, jak ty celowałeś, jak ty pokonałeś tego Jaszyna, potężne chłopisko, bramkarz z refleksem, a tu mały, drobny Cieślik. A on mówi, wiesz jak? Celowałem w zegar znajdujący się na trybunach za bramką. Rzeczywiście ten zegar tam był. Cieślik naturalnie żartował, ale podtrzymywał ten żart, bo ilekroć go o to pytałem, to zawsze tak samo odpowiadał. Cieślik należy do ludzi, którzy budowali Stadion Śląski. Wtedy były modne czyny społeczne, a stadion miał trybuny na wałach ziemnych. I Gerard Cieślik z łopatą przyszedł na Stadion Śląski i fedrował, jak mówią na Śląsku, budując ten stadion. Pierwszym takim moim meczem, który utkwił mi mocno w pamięci, to oczywiście było spotkanie Polska-Portugalia. Dariusz Szpakowski. Decydujący awans do finałów Mistrzostw Świata za kadencji Jacka Gmocha. Kazimierz Dejna. Wielki szok, kiedy Kazimierz Dejna podszedł do wykonywania rzutu rożnego, a część publiczności na Stadionie Śląskim gwizdała. Wiadomo, z czego to wynikało. Ale mimo wszystko dla mnie jako sprawozdawcy był to duży szok, ponieważ legenda, jedna z legend polskiego futbolu, która dawała nam swoimi dwoma bramkami złoty medal olimpijski, jest wygwizdwana na Stadionie Śląskim. Dejna się tym nie przejął. Strzelił przepiękną bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Strzela bramkę prosto z rzutu rożnego! Z komentatorami rozmawiał Marcin Pośpiech. Jesteśmy na murawie Stadionu Śląskiego. Nadchodzi nasz golkiper! Świetny pogłos, świetne echo na tym stadionie. Maciej Szczęsny przebrał się, jest już w stroju. A tutaj jedyny na czerwono jest Paweł Januszewski, który jest trenerem naszej drużyny. Dzień dobry, panie trenerze. Jest rozgrzewka, żadnej kontuzji jak na razie, nawet kolki nikt nie dostał. No na razie nie, ta czerwona bluza to jest celowo, chcę pobudzić naszych zawodników, wszyscy są na czarno, bo są pewne sugestie, dlaczego ten czarny kolor, aczkolwiek ja jako jedyny jestem ubrany na czerwono i mam z tyłu napis biegam, bo lubię i chcę, żeby nasza drużyna poczuła, że lubi biegać. A dzisiaj będzie specjalne wydanie Biegam, bo lubię o 17.20 jak zwykle, ale niezwykle, bo ze Stadionu Śląskiego. Pięknie, ja powiedziałem, że to jest tartan dookoła, to podobno jakiś nowoczesny materiał ten niebieski, po którym lekko atleci biegają. Mondo, tak. Mondo. To na tym Mondo dzisiaj będziemy prowadzić audycję Biegam, bo lubię. Tak, prosto ze Stadionu Śląskiego Narodowego Lekkoatletycznego Stadionu będziemy prowadzić dzisiaj audycję Biegam, bo lubię. To o 17.20, a teraz minęła już 16.30, wracamy do Warszawy, bo tam w studiu jest już Michał Przerwa, przed nami skrót wiadomości. Jest nowa lista leków refundowanych, znalazły się na niej specyfiki na raka płuc, gruczołu krokowego oraz na reumatoidalne zapalenie stawów. Zmiany wejdą w życie od 1 listopada. Ogółem na listę zostaną dodane 72 produkty lecznicze. Zbliża się 44. kwesta na Powązkach w tym roku w niedzielę 29 października i 1 listopada. Aktorzy, ludzie kultury będą zbierać pieniądze na renowację kolejnych kaplic i pomników w Alei Katakumbowej. W tym roku dzięki zebranym pieniądzom podczas poprzedniej kwesty udało się odremontować 22 obiekty w Alei Katakumbowej. Rosja chce, żeby mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw Europy w 2020 roku odbył się w Sankt Petersburgu. Turniej 24 drużyn Starego Kontynentu ma za 2 lata po raz pierwszy w historii UEFA zostać rozegrany w 13 różnych miastach Europy. Jest wśród nich miasto nad Newą. To jest Napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Najnowsza książka Marka Wałkuskiego jest już dostępna w księgarniach. Inspiracją do jej napisania były cotygodniowe rozmowy w Trójce z Kubą Strzyczkowskim o zabawnych, absurdalnych napadach na banki, które są typowym amerykańskim przestępstwem, mówi autor Marek Wałkuski. Te napady potraktowałem jako oś, jako haczyk dla czytelnika, by opowiedzieć o Ameryce, by opowiedzieć o czasach Dzikiego Zachodu, o wielkim kryzysie, o współczesności, by opowiedzieć o amerykańskiej policji, o FBI, o systemie bankowym w Stanach Zjednoczonych, o historii dolara. To wszystko są bardzo ciekawe elementy amerykańskiej rzeczywistości. Tak więc przez pryzmat napadów na banki opowiadam o różnych aspektach amerykańskiej rzeczywistości, o amerykańskiej historii. To jest Napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. To już trzecia książka Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie. Cały czas bardzo ładna, stabilna pogoda tutaj nad Chorzowem. 17 stopni mamy. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie w Polsce duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, a w Sudetach i w Tatrach opady śniegu. Temperatura tej nocy od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 10 na Dolnym Śląsku. W nocy w Tatrach wiatr w porywach do 90 km na godzinę, czyli bardzo silny. Wysoko w Sudetach i w Tatrach tej nocy zawieje śnieżne. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. W górach to mogą być opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na ziemi lubuskiej. Wiatr da się we znaki, jutro silniejszy, w porywach do 55 km na godzinę z północnego zachodu. W Sudetach porywy do 70 km na godzinę, czyli w Karkonoszach u góry, a w Tatrach do 80 km na godzinę. I w Sudetach, i w Tatrach, i w Beskidach możliwe zawieje śnieżne, jeżeli będzie padał śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź starożytny Egipt i poznaj początek Bractwa Asasynów w grze Assassin's Creed Origins w polskiej wersji językowej na PC za 189 zł. Premiera już 27 października w MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 450 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 450 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda.

Red Hot Chili Peppers, oni tutaj grali, oni tutaj występowali. Część z Państwa pewnie pamięta ten koncert albo inne koncerty i czekamy na wspomnienia. 22 i 7 trójek. Moim gościem, a właściwie tu ja jestem gościem, bo obok mnie pan Krzysztof Klimosz, prezes Stadionu Śląskiego. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Stadion legenda, szczególnie dla piłki nożnej, ale to jest stadion piłkarski, to jest stadion lekkoatletyczny. Teraz stoimy na nowoczesnej nawierzchni w kolorze niebieskim. To jest stadion żużlowy i to jest stadion koncertowy. Coś pominąłem? Coś jeszcze można tu zorganizować? Zdecydowanie tak. Na tym stadionie możemy każdy duży event zorganizować, ale te cztery główne dyscypliny na tym obiekcie będą... Piłka nożna, lekkoatletyka, biegi, piękny tartan i wszystkie te sprawności lekkoatletyczne, czyli skoki wzwyż, skok w dal, skok o tyczce. Dwie skocznie są ustawione po obu stronach. Jest rzutnia, no, klasyczny, lekkoatletyczny, piękny stadion, bo wszyscy zwracają uwagę na to, że ten stadion jest bardzo ładny, pięknie zaprojektowany. Zdecydowanie tak. No, stadion przez kolorystykę, niebieskie krzesła, żółte przejścia, niebieska nawierzchnia bieżni, zielona trawa. Rzeczywiście jest piękny, nam też się podoba. No a poza tym to jest stadion, który spełnia wszystkie światowe standardy lekkoatletyczne. Michał Olszański tutaj obok jest. Michał, poproś pierony, żeby zaśpiewały tę swoją piosenkę, bo jesteśmy na antenie, to będzie fajnie słychać, jak teraz schodzą. Poproś. Pierony idą w naszą stronę i za chwilę zaśpiewają swoją piosenkę. Panie prezesie, to jest najnowocześniejsza nawierzchnia na świecie, to ta lekkoatletyczna, na której stoimy, Mondo. Tak, nawierzchnia typu Mondo, włoska produkcja, to jest nawierzchnia, na której były rozgrywane ostatnie olimpiady i mistrzostwa świata. Podobno najszybsza na świecie. I jest płynne przejście, takie bezstopniowe, z niebieskiego na zielone, na murawę piłkarską. Zdecydowanie tak, wszystko w jednym poziomie. I bezpośrednio wchodzimy na murawę piłkarską. A pod murawą wszystkie instalacje. Perliki boiskowe, męczenniki. Mecz rozpocznie się kilka minut po 17:00. Mecz oczywiście będzie transmitowany na antenie trójki. Przerwałem, co jest pod murawą? Pod murawą są wszystkie systemy ogrzewania murawy, drenaże odwadniające i system zraszania. Także podbudowa murawy. Także. Piękne niebieskie siedzonka dookoła stadionu i loże. I ja myślałem, że tam u góry to jest loża komentatorska, te najwyższe stanowiska. Tymczasem to jest centrum dowodzenia. Zdecydowanie, to jest centrum dowodzenia. Tam, pod koroną, na koronie, pod samym dachem. Tam siedzą w trakcie imprezy masowej służby. Z cywilnych osób siedzi tam tylko i wyłącznie speaker imprezy. Brama już otwarta, brama 1A. To jest ta brama, którą wchodzimy dziś na mecz. Perliki kontra Grzmoty Myśliwiecka. Część z Państwa już siedzi na trybunach, część pewnie w samochodach jedzie tutaj do nas. Czekamy. Są jeszcze ostatnich kilkanaście, dosłownie, kilkanaście biletów zostało. Brama 1A i tamte bilety, ostatnie szanse na Państwa czekają. Panie prezesie, jakie są plany? Co jest już w kalendarzu nowego Stadionu Śląskiego? Na pewno w przyszłym roku będziemy chcieli zrobić imprezy lekkoatletyczne. Dwie imprezy lekkoatletyczne już mamy potwierdzone. Będzie to memoriał Kusocińskiego i 22 sierpnia memoriał Kamili Skolimowskiej. Czyli dwie potężne imprezy lekkoatletyczne. Dwie największe w Polsce imprezy lekkoatletyczne. Mamy potwierdzone, że 15 września będziemy mieli finał Mistrzostw Europy na żużlu. W następnym weekend prawdopodobnie będzie następna impreza żużlowa. Koledzy w porannej audycji zapraszamy do Trójki, apelowali dzisiaj do Zbigniewa Bońka, żeby zaplanował tutaj jakiś mecz piłkarski, bo nasza reprezentacja teraz grywa z najlepszymi, to przydałoby się, żeby piłka nożna wróciła. Zdecydowanie jesteśmy przygotowani do tego, żeby piłka tutaj wróciła. Wszyscy czekamy, prezes Boniak w ostatnim wywiadzie powiedział, że na wiosnę z najlepszą drużyną świata zagra na Śląskim. My czekamy, robimy wszystko, żeby tak się stało. 55 tysięcy osób wchodzi na ten stadion? 54 477, jeżeli chodzi o miejsca siedzące. Koncertowo zdecydowanie największa arena, 85 tysięcy osób można wpuścić. No i pod trybunami przeróżne pomieszczenia. My byliśmy w tej części, gdzie teraz drużyny już po rozgrzewce, Perliki i Grzmoty są w swoich szatniach. Szatnie to macie, powiem panu, po zbóju, bo są olbrzymie, to takie małe sale gimnastyczne. Szatnia, odnowa biologiczna dla jednej i dla drugiej drużyny osobno po dwóch stronach. Zdecydowanie tak, te szatnie już były wykonane wcześniej. Reprezentacja już z tych szatni korzystała w latach przed remontem. Myśmy je odnowili, w tej chwili odświeżyli, ale też dobudowaliśmy całą strefę lóż VIP-owskich, dobudowaliśmy trybunę z zapleczem socjalnym. Zdecydowanie dużo więcej i dużo ładniej. Tylko się bawić. Przyjeżdżać, tutaj jest gdzie zaparkować i trochę mnie zaskoczyła ta kolejka linowa, która tutaj po sąsiedzku. Przechodziliśmy, wchodząc na stadion, przechodziliśmy pod krzesełkami. Tak jak w górach, taki wyciąg tutaj chodzi. Są i krzeseł, i kanapy, i też gondolki chodzą. Tak, zdecydowanie tak. Park Śląski, wizytówką Parku Śląskiego zawsze była kolejka. W tej chwili odtworzono jeden z tych śladów. Jeszcze park pracuje nad tym, żeby odtworzyć dwie następne nitki kolejki. Panie prezesie, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, jeśli chodzi o Stadion Śląski. Bardzo dziękuję i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie tyle imprez, że każdy ze słuchaczy, z kibiców będzie zadowolony. Krzysztof Klimosz, prezes Stadionu Śląskiego w Chorzowie. To stąd dziś nadajemy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. A Państwo dzwonią do Warszawy 22 i 7 trójek. Zacznijmy od roku 73, od wygranej Polski z Anglią 2-0, na którym to meczu byłem. Potem byłem na Mistrzostwach Świata w żużlu, w którym to pojedynku Szczakiel wygrał z Maudżerem, chociaż krążyły słuchy wśród kibiców, że Maudżer w tunelu proponował Szczakielowi na ówczesne czasy $500. Och, to była straszna suma, aby odstąpił od tytułu Mistrza Świata. Następną moją refleksją jest bywanie na Stadionie Śląskim na słynnych koncertach. Pierwszy raz oglądałem Rolling Stones w Warszawie w roku 67, a później oglądałem ich właśnie na Stadionie Śląskim. na Śląskim. Jesteśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tomek Szabelski, kapitan Perlików Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Olszański, kapitan Grzmotów Myśliwiecka. Dzień dobry. Ej, Grzmoty, dzień dobry. Panowie, bardzo fajnie było słychać, kiedy śpiewaliście swoje piosenki tutaj. Niezwykła akustyka jest na tym stadionie, prawda? Tu nawet uderzenie piłki powoduje grzmot. Krzysiek Łoniewski jest obok. Krzysiu, weź o ten tartan, tę piłkę, tak odbij, żebyśmy usłyszeli, jak to... No tak, to gdybyśmy byli w innym miejscu, to słuchać byłoby jeszcze odbicie od trybun. Za kilka minut zaczyna się mecz. Perliki podejmują u siebie Grzmoty, składy. My występujemy w składzie następującym. Na bramce Daniel Muc, obrona Marcin Budziński, Janek Mitoraj. To są wszystko przedstawiciele oczywiście instytucji kultury, a bądź też artyści. Jarek Ciołek, Mirek Rusecki, Krzysiek Krot, moja skromna osoba. Uciekły, pozostały nazwiska. Adam Godzień z festiwalu Nowa Muzyka. Mamy to szczęście, że sami artyści nam się trafili. Powiedz Tomku, czy macie kogoś, kto grał kiedyś w piłkę profesjonalnie? No, w przeciwieństwie do was nie mamy. No właśnie, chciałem cię za to przeprosić, ale chciałem ci uzasadnić. Otóż Maciek Szczęsny jest naszym wiernym słuchaczem od wielu, wielu lat. Ja też. Bywa na koncertach i pomyśleliśmy sobie, że bramkarz, nie mamy w tej chwili w Trójce dobrego bramkarza. Przepraszam cię za to, że mamy dwóch, bo jeszcze jest Benek, okay. Czyli Jacek Bednarz, który grał kiedyś w naszej drużynie w Lidze Dziennikarzy. I to są te dwie osoby naprawdę uzasadnione. A teraz posłuchajcie państwo, kto poza tym. Linia obrony. Paweł Januszewski, Krzysiek Łoniewski, czyli Biega Bolubie. Marcin Pośpiech, Łukasz Karusta, Piotr Baron. Jest, proszę ciebie, z przodu linia. Będzie grał nasz wspaniały Piotr Stelmach. Będzie Filip Jaślar, muzyk. Widzisz, okay. Grupa Mozarta. Jest z nami Mariusz Krzemiński. Jest z nami Robert Canterite. Jest, proszę ciebie, jeszcze Łukasz Karusta. Łukasz Karusta. Ale nie ma Wojtka Mana. Nie, Wojtek ma. Man tym razem nie. Była nie. Ewentualność co do bramki, tak. Ale jednak ponieważ Szczęsny, no to Man powiedział, niech gra Szczęsny. Okay. Ale tak, to jest rzeczywiście bardzo fajny, trójkowy skład. Dziennikarze, reporterzy, moim zdaniem zebraliśmy naprawdę to, co mamy w tej chwili najlepszego. No ja myślę, że my również typujemy jakieś wyniki? Tak, ja bym chciał wytypować fajny remis, ale wiesz, to się tak zawsze przed meczem mówi, tam remis i tak dalej. A jak będzie na przykład 2-2 panowie, i do końca 15 minut, to kto będzie chciał gola strzelić? Zapewne wy i my, no to się zrobi, wiesz, jazda o zwycięstwo. Więc ja myślę, że tu będzie twarda walka o każdy metr boiska. W sumie mieliśmy kilkaset wejściówek na ten mecz i kibice już są. Kibice powoli wchodzą i zapełniają te trzy tutaj sektory, które są przeznaczone dla kibiców. Przywitamy się. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie. Śląski żyje. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie już za kilka minut zacznie się mecz. Perliki kontra Grzmoty Myśliwiecka. A za momencik serwis Trójki z Warszawy. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't... Autopromocja. Już samo to, że gościem tego festiwalu będzie Tony Visconti, wystarczyłoby, by w najbliższy weekend odwiedzić Łódź. A przybędą również m.in. The Residents, Gary Newman i, podobieństwo nazwisk przypadkowe, Michael Nyman. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Elite. Do usłyszenia w piątkowej audycji w tonacji Trójki i w sobotnich Myśliwiecka 357 oraz lista osobista. Zapraszam, Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.